DJ Koce, Bonfire, czyli ponowna wizyta na albumie Knock Knock, a potem ponowna, bo przed tygodniem zrobiłam to po raz pierwszy, wizyta na nowym singlu Roisin Murphy, dwa nagrania, które opublikowała i kolejne, które nadchodzą podobno lada moment. No ale w ten sposób w programie PS zaliczyliśmy cały singiel, jeżeli mogę tak nieładnie powiedzieć. To raz jeszcze uciekniemy w stronę południowej Afryki. I tak oto wyprawa do południowej Afryki. Tytuł i wykonawca na stronie zapisany został przeze mnie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje 2 litery PS i tam można sprawdzać. Dołączył Nun z nagraniem Grounded ze swojej najnowszej płyty. To teraz to nie będą nowe płyty, ale tak sobie pomyślałam, że dawno nie było tego pana, jest przecież idealnie skrojony na noc. Come in, huh? What will I do without you? Don't know what I do without you. What will I do without you? Don't know what I do without you. What will I do without you? Don't know what I do without you. What will I do without you? Thank you. This hour was called. Come in, love. całkowicie swobodny i nieograniczający się do jednego środka wyrazu, Burial razy dwa. Rodent i Indoors, te dwa utwory obok siebie na naszej antenie zagrały. A skoro jesteśmy tam, w tamtym świecie, nie w Polsce, tylko trochę dalej, to może jeszcze John Hopkins ponownie ze swojej najnowszej płyty? John Hopkins z płyty Singularity, Everything Connected, ponownie w tej wersji, która świetnie sprawdza się nocą, a trudniej ją zagrać w pełni w dzień. To John Hopkins reprezentuje OFF Festival w Katowicach i to będzie sprawiedliwie i pięknie, jeżeli teraz pojawi się artysta reprezentujący nową muzykę w Katowicach, Carl Craig. Karl Craig w Katowicach stanie naprzeciw, czy też zjednoczy się z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Do tego momentu oczywiście jeszcze zostało trochę czasu, więc zdążymy jeszcze się przygotować nie tylko nocą, ale także w ciągu dnia. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie, bo przed nami dwa utwory, które stworzą finał. Pierwszy jest wynikiem podróży zespołu Sigur Rós i niedawno ukazała się muzyka towarzysząca ciekawemu, nieoczywistemu eksperymentowi łączącemu internet, drogę i zespół z odbiorcami. A drugi utwór, który dopełni tę ścieżkę, to nagranie zamykające najnowszą płytę zespołu Beach House. Bardzo dziękuję, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmierzch wie.